Het is 2:00, Wouter Balgemoet met het NWS Journaal. Vorige maand waren er zo'n 3500 doden meer dan normaal, meldt het CBS. Deze oversterfte komt waarschijnlijk grotendeels door corona, al kan het CBS pas later nagaan waaraan deze mensen zijn overleden. In de provincie Limburg was de oversterfte in november relatief gezien het hoogst. Shell stopt met het ontwikkelen van een olieveld in zee bij de Shetlandeilanden. Het bedrijf was aandeelhouder, maar zegt dat er te weinig geld mee kan worden verdiend. Ook zou de kans op vertragingen groot zijn. Greenpeace zegt dat het besluit een dodelijke klap lijkt voor de ontwikkeling van het olieveld. In Duitsland is met een militair eerbetoon formeel afscheid genomen van Angela Merkel, die na 16 jaar terugtreedt als bondskanselier. De ceremonie werd live uitgezonden op televisie. Tijdens de taptoe werden op verzoek van Merkel een kerklied, maar ook een hit van punklegende Nina Hagen gespeeld. In de toespraak zei de vertrekkend bondskanselier dat ze zich dankbaar en nederig voelt. Maar ze waarschuwde ook voor antidemocratische tendensen, zoals complottheorieën. Merkel wordt waarschijnlijk al binnen een paar dagen opgevolgd door SPD-leider Scholz. In een golfclub in de Ierse hoofdstad Dublin zijn binnenkort voor het eerst sinds de oprichting in 1885 vrouwen welkom als lid. De Royal Dublin Golf Club heeft daarvoor de statuten veranderd. Een andere golfclub in Dublin deed eerder dit jaar al iets soortgelijks. De Ierse Golfbond hoopt dat meer clubs hun best gaan doen om meisjes en vrouwen aan de sport te krijgen. Op dit moment zijn vrouwen op alle golfniveaus volgens de bond nog zwaar ondervertegenwoordigd. Het weer nog, vannacht zo goed als droog. Het kan licht gaan vriezen en plaatselijk ook glad worden. Overdag eerst droog met wat zon, in de middag bewolkt en regen. In het oosten en Limburg kan natte sneeuw vallen. Het wordt 3 tot 7 graden. Zaterdag is het grotendeels bewolkt met in de loop van de dag opnieuw regen. En zaterdag wordt het ongeveer 6 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een heel goede nacht. Dit is Focus. Ik ben Rick Uilenbroek en tot 4:00 hoor je de allerbeste podcasts van NPO Radio 1. Zo heb ik dit uur een nieuwe aflevering voor je van De Goede Immigrant. En straks een podcast over de grootste leugen van allemaal. Het bestaan van Sinterklaas. Maar eerst even wat muziek. Dit is Peter Koelewijn, KL204 Als ik God was. De snelweg Utrecht-Amsterdam rijd ik op bij Vinkeveen. Niet meer dan één caballero verder, de afslag Schiphol-Amstelveen. Ik neem de bocht daarna te scherp, er valt wat as op je rok en je kijkt naar mij. Ik zet de radio zacht, maar ik weet niets meer van alles wat ik net nog in mezelf zei. Denk jij dit moment hetzelfde? Maar om terug te gaan gingen wij te ver. Je geeft me vuur voor een nieuwe cavaliere. En in de verte stijgt een jet van Martinet. Hey, wat hou ik van jou, denk ik in de hal. De hele wereld is daar waar wij tussen staan. En een stem zegt, willen alle passagiers voor de KL204 naar de uitgang gaan. Als ik God was. Meter hoog in je vliegmachine. Kun je mij al zou je willen niet eens meer zien. Je zegt nog zacht, ik schrijf je wel, als alles wat bezogen is. Ik knik alleen, ook cliché, maar weet dat ik je nu al veel te erg mis. Dan ga je door de pascontrole, je kijkt nog even om en je zwaait naar mij. Ik glimlach, maar iets sterft in mij, want ik weet ook nou is het echt voorbij. Ik sta uit het raam van het restaurant en zie Schiphol in de nacht. Op een landingsbaan knippert ver een licht, daar wordt een L al binnengebracht. De koffie is heet en bitter, een stewardess lacht en dan klinkt hol. De laatste oproep voor de passagiers van de KL204, oh ik haat Schiphol. Want als ik God was, en die zilveren vogel vloog voorbij, samen met jou ver weg van mij. Als ik God was, als ik God was, dan plukte mijn hand hem uit de lucht en ik bracht jou weer bij mij terug. Als ik God was. Maar 10 kilometer hoog in je vliegmachine kun je mij al zou je willen niet eens meer zien. De snelweg Utrecht-Amsterdam rijd ik af bij Vinkeveen. Er zijn een stuk of 3 clubs in Hilversum en dan ga ik dan maar heen. Altijd leuk dit liedje als ik hier zit, want ik reed er zelf net nog, die A2 bij Vinkeveen. Focus. Peter Koelewijn, KL204, Als ik God was. In de 6-delige podcast De Goede Immigrant spreekt Nicole ter Borch Nederlanders met een recente migratieachtergrond die allemaal van Nederland hun thuisland proberen te maken of hebben gemaakt. En dit uur spreekt ze met Manju Reimer, geboren in Sri Lanka, getogen in Nederland en opgegroeid in Verhalen. Manju brak als scenarist door met succesvolle seizoenen van De Slet van 6VWO en Vakkenvullers. Ook maakte hij de eerste NPO-serie die volledig is gemaakt en geacteerd door mensen van kleur, Koeriers. Nu is hij verantwoordelijk voor de begeleiding van dramaproducties bij Videoland. In het gesprek tussen Nicole en Manju staat 1 vraag centraal. Wanneer mag je jezelf eigenlijk Nederlander noemen? En elke gast in deze podcast mag zelf een plek uitkiezen voor het interview. En Manju, waar heb jij voor gekozen? Welkom in mijn huis. Wat fijn dat we bij jou te gast mogen zijn, want je wilde heel graag het interview doen in jouw huis. Zeker weten. En waarom kies je voor deze plek, jouw thuis? Dit is mijn safe space. Dit is mijn hoekje van de wereld waar ik lekker in gedachten kan verzinken en waar ik me het fijnst voel. Dus ja, geen betere plek dan dit. Ja, als ik door het raam kijk, zie ik allemaal groen. We zijn in het oude gedeelte van de Bijlmer. Een van de weinige plekken wat niet vernield is, tot de grond is gegaan. Kleiburg. The one and only. En wat is het met deze plek waarom je hier wilde wonen? Ik weet niet of het zo romantisch is, want het was gewoon, er was een kamer vrij die ik kon betalen. Maar ik wilde wel echt in een plek wonen waar ik me thuis zou voelen en waar de mensen liepen zoals ik. Dus waar de meeste mensen zoeken in West of in Oost of iets dergelijke, dan was ik daar nooit mee bezig. Dus ik was heel blij dat ik hier een kamer kon vinden. En je zei safe space, een veilige plek. Ja. Wat bedoel je daarmee? Wat is veilig voor jou? Oh, meteen diep. Sowieso heb ik echt moeite met aarde in plekken. Adoptie, psychology. Maar ook qua werk. Het is zo'n kwetsbaar werk. En zo, ik moet me zo af kunnen sluiten van de wereld. Dat lukt niet overal. Ik kan dus heel moeilijk naar een café gaan en daar een verhaal typen of iets dergelijks. Dus voor mij is het heel belangrijk dat mijn huis gewoon een plek is waar ik me heel comfortabel voel. En dan kan ik de hele wereld aan. En je liet net al vallen, dat je echt heel snel heen. Psychology, adoptie. En next. Maar degene die luistert, kent jou niet. Wat bedoel je daarmee? Oh, ja. Waarom drop je die twee dingen? Ik ben geadopteerd dus uit Sri Lanka. Dat is wel iets wat dus op die manier daadwerkelijk wel terugkomt. En ik denk dat heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in adoptie dat ook wel weten en dat enigszins bekend staat. Dus ik drop het heel vaak van, hey, dat is de reden. Maar het is toch wel iets ingrijpends dat me ook wel definieert. Dus, en ik ben ook gewoon gewend om het heel vaak te vertellen. Zeg maar, mensen zijn altijd geïnteresseerd naar. Dus meestal in de eerste 5 minuten dan drop ik het wel. Ik heb je ook horen zeggen van dat je er ook moe van wordt soms. Dat mensen heel gauw, net alsof ze vragen naar waar je woont, dat je gelijk je adoptieverhaal moet delen. Het is vaker nog eerder dan waar ik woon en hoe oud ik ben. Vragen ze van, waar kom je vandaan? Dat heeft natuurlijk iedereen. Maar bij mij is het antwoord dan, zeg maar, als ik zeg Sri Lanka, dan dekt dat niet de hele lading. Dus dan komt adoptie er al veel vaak achterna. En ik moet zeggen dat ik er nu beter mee omga, maar er was een tijd dat ik het echt niet meer kon hebben. En het was zeker toen ik nog in de horeca werkte, dat je gewoon de hele tijd vreemde mensen ontmoet die dan een bruine jongen zien in vaak een wit restaurant. En die gaan dan toch helemaal vragen, oh ja, waar kom je vandaan? Lekker exotisch. Ja, ben ik ook op vakantie geweest. Dat. En, maar dan op een gegeven moment gaat het dan over adoptie. En dan hebben ze daar of een mening over, of ze zijn er heel geïnteresseerd in. En voor je het weet ben je gewoon over je ouders en je familie. En ja, hele persoonlijke dingen die ik zelf niet met mijn vrienden bespreek. Weet je wel? Die ben je gewoon aan vreemden aan het vertellen. En dat op een gegeven moment was het gewoon dagelijks. En waarom vertel je dat? Waarom zeg je dan niet, ik stop hier? Wat is dat je toch dan dat deelt? Pleasing, denk ik. Ik denk echt pleasing gedrag. Maar ja, in de horeca is het ook gewoon een beetje, je mag niet onbeleefd zijn tegen mensen. Dus je moet gewoon ja en amen zeggen. En weet je, ik heb er ook, ik zal het heel eerlijk zeggen, schaamteloos gebruik van gemaakt, want je krijgt gewoon hoger op voor je. Dus ja, het werd een soort van, en op een gegeven moment word je nam, toch? Je, zeg maar, je vertelt het zo vaak, het doet je niks meer. Het was een soort ken je die term, winning formula? Zeg maar, je formule waarmee jij lekker dingen voor elkaar kreeg dan? Ja, want je had zeker bij oudere mensen was ze van, oh ja, zo zielig, oh zo aangrijpend. En dan denk ik, yes, got it in the bag. Het is nu bijna 4 jaar geleden dat ik Manju voor het eerst heb ontmoet. We begonnen samen met een kleine groep studenten aan de pre-master sociologie op de UvA. We raakten al snel bevriend toen we erachter kwamen dat we een gedeelde liefde hadden voor Game of Thrones. In de 4 jaar is deze serie nog steeds een constante in onze vriendschap, alhoewel we van mening verschillen over het einde van de show. Season 8 is een shitshow, Manju. Stop deceiving yourself. Onze vriendschap gaat natuurlijk dieper dan alleen onze passie voor een historisch fantasy drama. Manju is in de relatief korte tijd dat we elkaar kennen een van de belangrijkste personen in mijn leven geworden. Bij Manju kan ik volledig en unapologetically mijzelf zijn, en dat kan ik eerlijk gezegd niet van heel veel mensen zeggen. We zijn allebei queer en POC, en dat betekent dat we een taal spreken die alleen een kleine groep mensen in dit land kan verstaan. Met Manju zijn voelt als thuis zijn, en dat gun ik iedere queer POC out there. Je hebt helemaal een smile op je gezicht. Ja, word je toch warm van als mensen zo over je praten. Wie is dit? Ja, het is Radwa. Ja, een van mijn BFF, mijn partner in crime. Ja, zoals ze zei, allebei verbonden over het queer POC zijn in een heel wit instituut, de UvA zaten we. It creates a bond en het is nooit opgehouden. En zij zegt, we zijn allebei queer en mensen van kleur, en daardoor spreken wij dezelfde taal. Ik ben niet queer, maar wel van kleur. Ik versta je heel moeilijk. Nee. Ja, dus leg me uit. Wat is die taal die jullie spreken? Het zijn kleine dingen. Het is wel vergelijkbaar bij bijvoorbeeld hoe vrouwen onderling, zeg maar, over mannen zouden praten. Zeg maar, wij kunnen grapjes maken over hetero mensen en over ons dateleven en over, ja, dingen die ons, ook wel van relatie met de ouders, weet je wel. Het zijn toch dingen die je als queer, en zeker als queer POC, definiëren. Dus het is gewoon dat onderlinge vertrouwende gevoel dat je hebt als minderheidsgroep. Is het dat je dan niet, in ieder geval, het geen energie kost om samen te zijn? Nul. En het, wat zij zegt, dat thuiskomen, dat voel ik ook helemaal bij haar. Zeg maar, als ik waar dan ook in de wereld eventjes een slechte dag heb, dan app ik haar en dan ben ik weer thuis en dan is alles oké. En je hoort al net haar stem. Wat denk je dan als je haar stem hoort? Ten eerste was het super serieus. Ik heb haar nog nooit zo serieus gehoord. Maar ja, ik word gewoon warm en Ik denk alleen maar van, jezus, ik ben gelukkig dat ze in mijn leven is. Jij bent geboren in Sri Lanka, opgegroeid in Gelderland, in een witte omgeving. Welke taal sprak je toen je opgroeide? Heel erg ABN, pleasant, dankbaar. Ja, ik heb die taal die ik met Radwa heb, die heb ik wel echt ontwikkeld. En dat heeft ook zeker te maken met Twitter en met hoe er nu tegenwoordig gepraat wordt over dingen. En de terminologie ook die we hebben, dus de woorden die we nu kennen. Geef dat voorbeelden, wat voor woorden? Patriarchy, gaslighting, dat soort woorden. Gewoon dingen die je altijd als kind al voelde. En ik had zeker als kind al heel vaak gewoon van, er klopt iets niet. Ik gedraag me zo en zij gedragen zich zo tegen mij. Dat is niet een logische reactie. Dus wat is dat? En die woorden die dat zijn, dus bijvoorbeeld racisme, die heb ik pas geleerd toen ik echt in de 20e was. En dat is natuurlijk heel laat, maar dat is wel wat je krijgt als je als enige donkere persoon in een hele witte wereld zit. En als een van de weinige queer personen in een hele hetero wereld. Dus de taal die ik vroeger sprak is echt wel anders, ja. En die taal is belangrijk voor jou. Taal is jouw werk. Wat betekent het voor jou dat je nu de woorden hebt gevonden om te beschrijven wat je tegenkwam, hè, elke dag? Heel veel. En tegelijkertijd ook wel minder dan je misschien zou denken. Het betekent heel veel voor me dat ik dingen kan duiden. Ik heb gewoon een analytisch brein en ik wil gewoon weten waarom dingen zijn. En zoals ik zei, van de vragen die ik vroeger had, die heb ik eindelijk kunnen beantwoorden. En dat is geeft voor mij zekerheid, maar ook gewoon ja, duiding van de wereld. Want je snapt gewoon beter van hoe het in elkaar zit. En zeker ook op social media, zeg maar, er is een soort van permanente verontwaardigheid over alles. En het is altijd van, hoe kan het zo en waarom gedragen ze zich zo? En is het antwoord vaak niet complexer dan vanwege de onderdrukkingsmechanismes. Wat bedoel je, die verontwaardiging van op Twitter? Wat bedoel je precies? Dus bijvoorbeeld als er een incident gebeurt. Waarbij, laten we zeggen, een moeder, een zwarte vrouw uit huis wordt gezet. Dan is het van, hoe kan dit? Hoe kan de belastingdienst dit doen? Hoe kan de gemeente dit doen? Dit doen ze continu. Dit is standaard beleid. Dit is gewoon letterlijk waar het systeem voor gebouwd is. En dat heb ik echt geleerd, moeten leren ook. Maar het heeft... Ik merkte ook toen ik die ook in die bubbel zat van Twitter, dat ik soort van daarin meeging en ik daar niet bevredigd door werd. Omdat ik dus wilde weten van waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren. En er zijn heel veel mensen die dat niet willen weten en gewoon eigenlijk in een permanente verontwaardiging door blijven gaan. En dan verandert er niks. En kun je ook niks dingen duiden. En dus ook niks aan elkaar stellen. Ik hoor vaak ook mensen zeggen van, we halen heel veel uit de Anglo-Saxisch gewoon uit het Engels. Ja. Waar blijft, heb ik zelf soms ook, hè? Wanneer gaan we die Nederlandse taal ontwikkelen? Ja, decoloniseren. Daarvoor? Ja, wanneer komen de Nederlandse woorden ervoor? Want dan komt het misschien dichterbij. Ja, dat is een goede vraag. Ik ben er niet heel positief over, omdat er in Nederland een soort van, zeg maar, wij houden van Amerikanen. Wij houden van Engels. We kijken letterlijk alles in het Engels. Amerikanisering. Ja, totaal. Ja, maar ja, als het om terminologie gaat die macht bekritiseert, dan opeens, oh, we moeten het wel gewoon Hollands houden, hoor. Ja. Dus ik twijfel of we die vertaalslag echt gaan maken. Maar is het wenselijk? Zou het voor jou wenselijk zijn? Zonder die mensen die dat Het niet is, zou het voor jou wenselijk zijn? Ik denk het wel. Ik denk dat het zeker, bijvoorbeeld intersectionaliteit, dat we dat gewoon vertaald hebben. Ik denk dat het ook wat meer eigen maakt. En dat is ook kruispunt denken, toch? Kruispunt denken, ja. En dan kun je het ook tegen mensen die het misschien niet 1, 2, 3 weten wat het is, kun je het wel een soort van opgooien. En dan voelt het al wat minder fair dan intersectionality. Wat dan inderdaad een beetje overkomt als, oh, dat is weer een hippe term die niet echt hier toepast en niet in deze context past, terwijl je dat supergoed doet. Ja, we hadden het er net over. Je bent opgegroeid in Gelderland. Welke plaats je precies? Duiven. In Duiven. Je gaat er helemaal bij lachen. Welk beeld zie je voor je? Jij bent iemand van beelden. Welk beeld zie je voor je? Oh my god, ik zie de verbrandingsoven en de weilanden. En het maïsveld waar ik vroeger over uitkeek van mijn zolderraam en droomde van een grotere wereld. Het klinkt wel idyllisch. Zeg maïsvelden. Het is heel idyllisch. Het is echt, het is echt by default Nederlands. Nederlandser dan dat kan je gewoon niet hebben. VVD-dorp, maar wel zeg maar, daaromheen zijn we wel weer allemaal armere dorpen. En heel erg veel trots en arrogantie en neerkijken op iedereen die geen merkkleding heeft. En ondertussen wonen ze allemaal in rijtjeshuizen en weet je wel, kennen ze niemand. Dus het is een soort van een perfecte reflectie van de samenleving. En hoe was jouw gezin? Hoe paste jouw gezin in dat VVD-dorp? Nou, dat had ik dus vroeger nooit echt door, maar mijn ouders waren best wel niet zo. En ik dacht gewoon, mijn ouders zijn mijn ouders. En het dorp is net zoals zij. Maar mijn vader was echt wel een boer, zoals hij ook heel trots altijd zei. En mijn moeder was dan wel een meisje uit de stad. Maar ik denk die arbeidersmentaliteit en dat gewoon... Ja, we hadden ook niet het geld voor merkkleding of zo. Dus we waren echt wel in die zin ook wel een beetje de outsiders. En dat had ik vroeger nooit door. En nu waardeer ik ze 1000 maal meer daarvoor. Hoe heette ze? Ton en Yvonne. En wat wil denken als je aan hun denkt? Ja, liefde en veiligheid. Weer die veiligheid? Ja, nou, veiligheid is sowieso wel een sleutelwoord voor me. Gewoon ook in mijn therapiesessies. Vanwege dus de adoptie. Dus het is wel iets waar ik echt bewust mee bezig ben en ook bewust op zoek. En vroeger had ik dus heel erg, omdat ik de woorden niet kende over racisme en omdat ik niet wist wat er gaande was met mijn seksualiteit, voelde ik heel erg veel afstand tussen mij en mijn familie. Eigenlijk hoe bewuster ik word en dus ook hoe anders ik Nederland zie, hoe meer ik besef van, en ook andere gezinnen zie, besef van, oh, ik had het echt supergoed en ik heb het echt getroffen bij mijn ouders. Dus doordat je de woorden ervoor hebt gevonden voor al die mechanismes, doordat jij andere mensen hebt leren kennen, ben jij de jeugd en je ouders meer gaan waarderen. Ja, een soort van cirkel is rondgegaan, ja. Ja, klopt het dat je op een gegeven moment je haar hebt geverfd, blond? Oh my god. Neem even mee naar die dag. Ja, en dat waar, is... Ja. Waar was jij toen met je hoofd? Ik was met mijn hoofd echt bij, ik wilde erbij horen. En ik weet niet, ik zag mezelf dus niet echt als bruine jongen. Ik had dus niet zeg maar de associatie van, oh ja, als ik mijn haar blond verf, dan zie ik er niet uit zoals zij. Dan zie ik eruit als een bruine jongen met blond haar. Want laat even wel wezen, er zit tegenover me een bruine jongen. Even kijken welke huidschakering van wie. Een beetje Humberto's kleur, Humberto Tan, een beetje, zoiets. Ja. Dan anders het glans, maar zelfde soort tint. Ja. En je hebt een baard, zwarte baard, ringbaardje. Krullend haar. Ja. En die jongen zag zichzelf in de spiegel, in duiven. En hij zag niet dat hij bruin was, vertel. Die dacht, weet je wat een goed idee is? Blond. Nee, ja, omdat je... Tuurlijk, je ziet jezelf. Maar zeg eens ik. Ik. Oh, ja. Ik ja. Zie mezelf. Ja. Ik zag mezelf, afwenden. Ja. Ik zag mezelf, maar ik zag mezelf niet echt. Dus ik refereerde mezelf heel erg naar de ander. En mijn klas was wit, op een paar mensen na. Mijn familie was wit, dus ik... Je ziet je kleur, maar je bent zo gewend. Ik zag mijn kleur, maar ik ben zo gewend om het weg te cijferen. Om het niet te laten tellen. Dat ik soort van... Eigenlijk ook, en dat heeft echt heel lang geduurd. Altijd een soort van ja maar had. Ja, maar mijn huidskleur is bruin. Maar ik kan nog steeds dezelfde kleding aan en dan pas ik erbij. Maar ik kan dit doen en dan hoor ik erbij. Dus dat die... denkslag, die is best wel heftig. En dat is ook wel waarom, en ik denk dat dit ook weer iets wat is wat queer mensen ook wel heel erg herkennen, is dat je soort van, je leert jezelf identificeren met mensen die totaal niet op jou lijken. Dus, nou ja, ik weet je wel. Het is dubbel bij jou dus, hè, wat je zegt. Ja, ja, ja. Heteronormatieve wereld en daarbij ook nog een andere kleur hebben in die witte wereld. Luister, mijn favoriete persoon in de wereld was Britney Spears. She's nothing like me. Maar ik dacht van, zo ga ik worden. En nu denk je, boy. En tegelijkertijd denk ik, waarom niet? Ja, waarom niet ook? Maar ja, er zit gewoon zoveel waarde in van jezelf houden en in de spiegel kijken en blij zijn met wat je ziet. Zeg maar, dat heb ik nu pas. En ik had me dat zo erg gegund toen. Maar het is ook niet gek dat ik dat dacht, want ik werd ook gewoon afgewezen voor hoe ik eruit zag en wie ik was. Dus dan, tuurlijk ga je dan op zoek naar... Je zag geen spiegels, je zag alleen maar... Hè? Ja, exact. En dus toen der tijd dacht ik heel erg slim te zijn door te zeggen... Mam, ik wil mijn haar blond. En het kwam er goudkleurig uit. Maar wat, je bent een pak... Je ging naar de winkel, hoe ging dat? Ging je naar kapper? Nee. Ik was niet zo radicaal. Ik zei gewoon tegen mijn moeder van, ik wil mijn haar blond. En zij is van, weet ik niet. Maar ze was wel zo slim om me dus naar een... Indonesische kapster te nemen. Dus in ieder geval wel iemand die soort van wist hoe het zou uitkomen met de huidskleur. Maar die zei ook van, manjo, dit gaat niet werken, dit moet je niet willen. En ik was gewoon, nee, ik wil het, het gaat mooi zijn. En ja, het werd gewoon een heel lelijke kleur goud. En nu terugkijkend, analyserend op jezelf, waarom wilde jij je haar blond verven? Omdat ik zoals de witte kinderen wilde zijn. En toen was je blond, wat gebeurde er toen? Kreeg je toen wat je wilde? Nee, ik zag er echt niet uit. Ik wist ook dat ik er niet uitzag. Maar het was gewoon totaal niet zoals ik wilde. Dus ik dacht van, what the fuck is dit? Wat heb ik mezelf aangedaan? Hey, en je zag je in spiegels. Wanneer zag je jezelf terug? Op straat? Wanneer was dat? Je bedoelt in andere mensen? Ja, want daar Nee, maar dat is Amsterdam. Yeah. Ik bedoel, daarvoor ben ik hier wel gekomen. Ook het queer gedeelte, maar ja... Het was gewoon niet meer houdbaar in Duiven. Het was gewoon een soort van... weet je, Duiven is ook gewoon heel, heel klein qua wereld. Dus de mensen die daar zijn opgegroeid, die blijven daar veelal ook. En ik voelde gewoon, dat is niet mijn weg. Ik kan dat niet. Ik kan niet mijn hele leven hier blijven. En pas toen ik hier kwam en ook echt omging met mensen van kleur... toen pas zag ik mezelf en leerde ik ook gewoon mezelf... Ja, te zien als mooi. Ben je nu jezelf? Zijn we dat ooit? Ja. Het is een zoektocht, denk ik, en een ongoing. Maar ik ben meer mezelf dan dat ik ooit was geweest. En bij jou hoort ook schrijven, als we over jezelf hebben. Je bent scenario schrijver van online series. Voornamelijk over tieners. Je bent nu ook bezig met eentje, hè? Tieners van kleur. All black cast. Ja. En je doet het voornamelijk voor de publieke omroep. En een van die series... is de slet van 6 VWO. Je hebt ons gefilmd. Wat? Ik heb niks gedaan. Waar heb jij het over? Mooi BH. Hè? Blikker? Is het niet? Hé, hey, oprotte eikels! Ga weg! Hé, hey, als je hulp wil met beschermen tegen revenge porn... tweestapsverificatie en zo... bij meiden moeten voor elkaar opkomen. Nee! Je moet voor jezelf opkomen als je wilt dat het stopt. Niemand anders gaat dat voor je doen. Ja, dit gaat over Laura. Die, er komt een filmpje van haar uit. Naakt. En er gebeurt gewoon heel veel. Ik heb het gewoon achter elkaar allemaal gekeken. Want je blijft er echt in zitten. Lekker. En het is voor het eerst dat de publieke omroep succes had, hè? NPO3. Online. Ja. Hoe verklaar je het succes? Het was achteraf gezien was gewoon een perfect storm. Ze hadden een nieuwe producent die zichzelf moest bewijzen. We hadden een nieuwe regisseur die zichzelf moest bewijzen. Je had mij die heel erg mezelf moest bewijzen. En het onderwerp was gewoon iets van dat moment. Dus dat zijn zeker drie dingen die van garandeerden dat het succes was. En wat ik voor mij, voor mijn scenario gedeelte kan zeggen, is dat het ook gewoon expliciet, expres, heel bewust niet Nederlands was. Dus ik heb het echt geschreven als een Amerikaanse high school serie. Wat is niet Nederlands? Wat is echt niet Nederlands? Dus progressieve vertelling, heel veel twists boven juist karakterbeats. Ook progressief. Leg het uit, twist boven karakterbeats. Karaktergedreven is dat het juist heel veel ruimte neemt voor mensen om ze te laten zien zoals ze zijn. Dus dat, je hebt in Nederlandse films er ontzettend veel scènes waar mensen niks doen en gewoon zichzelf zijn. Nou, dat is ook een eerst laten zien wie ze zijn. En eerst laten, ja, precies. Ja. En dan misschien heb je één twist aan het einde van de film. En als je, als je alles is familie hebt, heb je er twee en dat is dan goed. En in Amerika doen ze niet zo. Daar is karakter juist onderdeel van het plot. Dus doordat ze de hele tijd handelen, zie je hun karakter. Maar daardoor zijn er onwijs veel meer twists. En blijft dus ook de aandacht meer erbij. Omdat je steeds als kijker verrast wil worden. En je denkt, oh my god, hoe gaat het nu verder? Dus in die zin was het wel echt expres anders. Waarom ben je scenario schrijver geworden? Hiervoor. Dus omdat ik heel graag tienerdrama wilde maken. Waar ik dus zelf in vluchtte vroeger als tiener. En waar ik mijn hel vond. En ik dacht van, niet alleen wil ik dat... maar ik wil ook heel graag dat andere kinderen die nu opgroeien... en dat nodig hebben, ook zoiets hebben wat ik had. Herkende jij jezelf in de beelden die je zag toen? Ja, want ik dacht dat ik een wit meisje was die Oops, I Did It Again zong. Maar, daar zeg je dus eigenlijk iets anders. Ja, ja, vertel. Ja. dus ik herkende mezelf in de emoties, maar ik herkende mezelf zeker niet in de beelden, nee. In de visuele vertelling, nee. Doe jij het daarom anders nu? Want je kiest er ook wel erg voor om echt mensen van kleur erin hebben, queer. Tuurlijk, ja, ja, tuurlijk doe ik dat. Ja, dat is wel mijn grote... Naast dus ook zorgen dat het Nederlands drama wat moderner wordt. Technisch gezien is diversiteit wel mijn grote pijler, ja. En het is niet alleen maar representatie, ja. Want zeg maar, wat ik dus heel erg geloof en wat ik dus weet uit mijn jeugd... is dat je iedereen kan met iedereen identificeren. That's not a thing, maar... Wat voor mij diversiteit zo interessant maakt als verteller... is dat je andere verhalen hebt. Dus het is niet alleen maar... stoer, alternatief meisje valt voor de bad guy... en dat gaan we 600.000 keer vertellen. Nee, je kunt nu andere verhalen vertellen. Bijvoorbeeld over een very mainstream girl... die ziet dat de wereld helemaal niet werkt voor haar zoals die is... en op een gegeven moment vrienden wordt met een drag queen. Dat is, ja. Gebeurt dat genoeg, dat scenario schrijvers op deze manier... vertellen en putten None. Uit die andere verhalen? None. Het is zo... Ja, wat zie jij? Wat error, zie je op, error. Ja, wat zie je op de Nederlandse tv? Ik zie heel erg dat diversiteit dus inderdaad gebruikt wordt... om een ander gezicht te geven aan dezelfde verhalen. Dus wat een heel erg sterk motto is van... ook heel veel makers van kleur hier in Nederland is... het doet er niet toe. Ja, je bent gay, maar het moet er niet toe doen. Het verhaal moet er niet over gaan. Weet je, gewoon normaal. Het is gewoon een normale gay. Hij is, weet je, zit in een hetero relatie, heeft een hetero leven. En ja, hij is gay, maar dat toevallig. Dat is het motto van diversiteit in Nederland. En ik geloof daar totaal niet in. Ik geloof daar juist dat, zoals ik ook gedefinieerd word... door mijn adoptie en door mijn queerness en door mijn kleur... wordt iedereen gedefinieerd door allerlei soorten... factoren. En dat die verschillenheid, dat geeft je verhalen die je nog nooit hebt gezien en dus interessanter zijn. Dat driedimensionale moet gewoon meer in al die verhalen totaal, komen. Totaal, totaal. Gewoon meer... En dit is ook weer iets Nederlands. In Nederland vertellen we heel erg psychologische verhalen. Dus we houden van verhalen die zo psychologische thrillers en verliefd worden. Zo, dingen die iedereen kan overkomen, maar we vertellen niet echt veel sociologische verhalen. Dus over de wereld en hoe die invloed heeft op personen. En dat je die soms wel kan veranderen en soms niet. Bijvoorbeeld in Amerika heb je dat veel meer. Daar is sociale opinie, zeg maar, veel meer een onderdeel van series. En in Nederland doen we dat bijna niet. Ik weet niet of dat helder is. Ja, is helder. Maar is dat misschien verklaart dat misschien ook... het succes van jouw schrijven. Dus dat jij breder kijkt naar systemen, naar hoe groepen functioneren. Ongetwijfeld. Maar dit is heel moeilijk uit te leggen aan mijn collega's, omdat ze dat dus niet zien. Zelfs na dat succes begrijpen ze dat niet? Oh my god. Je moet. Ja, dit is gewoon de frustratie van mijn afgelopen jaar. Want ik werkte al heel lang in de filmwereld, hè, voordat ik de slet schreef. Ik was heel veel assistent en ik werkte heel, ja, gewoon de kleine baantjes. En ik zei de hele tijd van, jongens, dit gaat werken. Je moet het zo doen. En altijd was het van, nee. We doen gewoon op onze eigen manier. Manjo, je bent nieuw, je moet nog heel veel leren. En toen kreeg ik op een gegeven moment de kans om de slet te schrijven. En toen werd dat een monsterhit. En toen schreef ik vakken verder. En toen werd dat ook een monsterhit. En toen dacht ik, nou, nu heb ik het bewezen. Nu hebben jullie eindelijk gezien dat mijn manier werkt. En dat is totaal niet de les die ze hebben geleerd. Het is een soort van... Maar je lacht, maar het is heftig. Het is zo... Je hoort er zo moe van. Maar de cultuur in Nederland staat gewoon niet open voor heel veel veranderingen. Iedereen is nog te druk bezig met zichzelf bewijzen. En ze willen het allemaal op dezelfde manier doen. En dat is oké voor hun, maar het werkt gewoon niet voor mij. Dus ik heb me er een soort van bij neergelegd dat ik daar de lone wolf in ben. It's fine. Wat de grootste uitdaging is voor Manju en het grootste struikelblok... is dat hij heel vaak wordt gevraagd door mensen om mee te werken... om wie die is, waar die voor staat en hoe die schrijft. Terwijl dat precies ook de dingen zijn waarop die door diezelfde mensen... dan weer op de vingers wordt getikt. En dat is echt heel frustrerend en doodzonde. Jouw manager, Emily van Dijk. Enorme contradictie waar ze het over heeft. Je wordt binnengehaald vanwege jouw perspectief, vanwege wie je bent... En dan tikken ze jou op de vingers. Vertel eens, wat gebeurt er precies? Ten eerste is het nu gewoon hip, toch? Het is nu hip om makers van kleur te vinden. Zeker nieuwe makers van kleur. Oh, we hebben hem ontdekt. En daarmee te pronken. Zo van, kijk, we geven deze mensen een kans. Wij zijn goed bezig. Wij embrace the diversity. Ga ons alsjeblieft niet aanvallen op het internet. Maar de volgende stap, dat die mensen die je dus binnenhaalt ook een eigen mening hebben en dat die mening verschilt van jou, en dus ook dat ze andere dingen willen dan jij, die wordt niet gemaakt. En dan opeens is er een probleem. Want we leven best wel in een industrie waar wat de bovenste baas zegt, dat geldt. En alle mensen daaronder moeten zich daaraan schikken. En dat werkt sowieso niet, volgens mij. Maar het werkt nog moeilijker als het dan over raciale lijnen gaat. Of over genderlijnen, wat dat betreft. Dus in die zin, mensen willen mij omdat ik divers ben en ben een diverse maker. Ze kunnen zeggen, kijk, we hebben een maker van kleur. Maar daarbij komt dus ook, wat ik dus zei, dat bewustwording, dat sociologische perspectief. Het erkennen dat onderdrukking bestaat. En dat het ook invloed kan hebben op een persoon. En dus niet toevallig is. En dat willen ze niet. En daar schrikken ze van. Ik denk dat 90% van mijn feedback is niet inhoudelijk. Het is gewoon puur en alleen maar moralistisch. Maar wat zeggen ze dan bijvoorbeeld? Want jij zegt van, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik had een keertje gewoon een zoen tussen twee jongens. Niet eens heftige zoen, gewoon kus. En toen kreeg ik de feedback, nee, dit gaat echt te ver. Dit kunnen we niet doen op de NPO. Was niet van de NPO zelf hoor, was van een producent. Maar, geen kus, hè? Ik schrijf de politiek, is ook vaak gezegd. Het is te subjectief, dus te veel vanuit één kant belicht. De witte mensen worden te stereotyp beschreven. Is dat zo? Is dat misschien? Hebben ze gelijk? Nou ja, dat voelt voor mij dus ook best wel als een belediging, omdat ik, zo kijk ik echt niet. Zeg maar, I wish I was the monster you think I am. Maar ik benader karakters eerst als karakter. En dan pas vul ik de seksualiteit en gender en al die dingen toe. Dus als mensen zeggen dat iets stereotyp is, dan heb ik het idee van, oké, maar zie je ook wel hoe inhoudelijk dit karakter wel is en dat er over nagedacht is. En volgens mij, zeg maar, tuurlijk, mea culpa, er zal vast wel iets in zitten dat het stereotype overkomt en dat daar tegen geageerd wordt. Maar het is ook gewoon heel erg van, als je een zwart hoofdpersoon neemt, automatisch gaan mensen alleen maar kijken naar hoe zitten de witte mensen in dit verhaal? Worden ze niet stereotypen afgebeeld? Dus je zit in een systeem, hè? Ja. Waar zij de norm bepalen. Ja. Hoe kan je een verandering teweeg brengen? Want je komt daar binnen als iemand van kleur met perspectieven. Maar hoe verander je dat dan als je niet je eigen verhaal? Ik heb geen illusie dat ik het systeem kan veranderen. Daarvoor ben ik hier ook niet. Ja, maar je wil wel je verhalen vertellen die je wil vertellen. Ja, dus daarvoor ben ik hier wel. Ik wil mijn verhalen vertellen. En ik maak me ook geen illusie. En dit is ook wat ik tegen mijn medemakers van kleur zeg, die me ook huilend opbellen en zeggen van, man, ik kan niet meer. Ik heb een script ingeleverd over bijvoorbeeld vier Marokkaanse meisjes. En de feedback gaat alleen maar over de witte lerares. Weet je wel, dat je denkt van, oké. ik zeg tegen hun ook van, mensen, de kijker gaat dit allemaal niet zien. De kijker gaat niet zien hoeveel jij hebt geleden om dit op tv te krijgen. De kijker gaat wel zien dat er straks drie Marokkaanse hoofdrolspeelsters zijn. En voor hun is dat een wereld van verschil. En dat heb dus ik dat ook, moet je zelfs uitleggen. Ja, maar dat is ook wat me om te benen houdt. Want ik denk van, weet je, ook bij de Slet en ook bij Vakkenvoerders, ik heb echt wel moeilijke gesprekken moeten hebben. En ook pijnlijke gesprekken. Maar als je dan, weet je, ik heb nog steeds mensen die naar me toe komen. Meisjes die naar me toe komen en zeggen van, joh, ik vond het echt een toffe serie. En ook een seksuoloog laat, die kwam van, je hebt het zo goed gedaan met de Slet. En denk ik, ja, oké, maar. Dus dat houdt je op de been? Dat houdt me echt op de been. Want anders? Was je dan weg geweest? Nee, ja, sowieso. Want ik vind, allereerst heb je als schrijver, zeker voor de NPO, gewoon een publieke taak. Dus ik schrijf ook echt wel voor de maatschappij. Dus als ik verhalen schrijf die niet landen bij de maatschappij en die niet de mensen raken voor wie het bedoeld is, dan doe ik iets verkeerd. Dan moet ik het anders aanpakken. Dus dat sowieso. Maar ja, je werkt zo hard juist om die mensen wel te raken. Dus als je dan hoort dat gewerkt heeft, dan ja, ja, who cares wat je allemaal hebt moeten lijden daarvoor. Ik zag nog iets in jouw Insta-stories. Oh nee. En er stond, ja, iedereen ziet het, hè? Dat vergeet je natuurlijk. Dat vergeet ik het. Dat vergeet je. Sta altijd open voor feedback, maar laat niemand jou vertellen wat jouw verhaal is. Jouw authentieke stem is namelijk goud waard. Heb jij gezegd, waarom wil je dat vertellen? Omdat dat is wat me deed twijfelen. Omdat ik dus zoveel feedback kreeg over die mij onzeker maakte. En ik nam iedereen serieus, hè? Dus ik was heel erg van, oh, ik wil juist feedback luisteren. Ik wil niet die schrijver zijn die koppig is. Ik wil dit samen doen met mensen. Dus ik luisterde enorm naar hun feedback. En daardoor ging ik dus aan mezelf twijfelen. En toen pas zag ik dus het patroon dat eigenlijk alle feedback ging over diversiteit en over representatie en over wat zij vonden dat racisme was en wat niet racisme was. En toen ik die schakel maakte, dacht ik, ja, maar nu komen jullie niet meer aan de inhoud. Jullie komen aan mijn stem. En dat is mijn grens. Dus ja, feedback is belangrijk. Feedback maakt je beter. Luister ernaar, maar ga nooit comprimeren op wat je te zeggen hebt. Ja, we hebben nog iemand gesproken over jou. Hij weet veel. En dat deelt hij dus ook met de wereld. En wil hij de wereld ook leren dat er dus zoveel onrecht is. En dat er zoveel zaken zijn die veranderd zouden moeten worden. En dat is alleen maar prachtig. Wat ik net al zei, er zouden meer Manju's in de wereld moeten zijn. Waar ken je haar van? Mijn schatje, ja. Ik ga nooit vergeten hoe we elkaar ontmoet hebben. We stonden. Ik werkte in een hotel. En er was een van de vele banket. Festiviteiten. En ik stond daar. En zij was nieuw. En ze kwam zo naast me staan. En we hadden meteen een klik. En het was gewoon meteen instant best friends. En we werkten daar in het hotel voor jaren nog. Maar de vriendschap is nooit opgehouden, dus ja. En allebei geadopteerd? Allebei geadopteerd. Daar hadden we ook gewoon meteen ook daar levelden we mee. Ja, en ook gewoon kunnen lachen. Dat was echt, ja. En wat betekent dat je allebei geadopteerd bent? Want ieder adoptieverhaal is anders. Ja, dus hij heeft een totaal ander adoptieverhaal. Dus het betekende niet zo heel veel, behalve dan dat ik denk dat je toch zo'n understanding hebt of zo. Dus we hebben een totaal ander verhaal. En ja, het is niet te vergelijken. En ook onze emoties erover zijn niet te vergelijken. Dus het ging echt niet verder dan, oh ja, we hebben allebei adoptieverleden en then that's it. Maar ja, created a bond. En ik denk ook wel van, zij is ook opgegroeid natuurlijk in een witte wereld. Ja, het is een diepere band dan verbaal en het uitspreken. Het is gewoon een mutual understanding, denk ik. Ja, want ik wil even naar jouw ouders gaan, jouw adoptieouders. Je schreef eerder, mijn vier ouders kozen ervoor dat ik Nederlander werd. Dat zei je. Waarom schreef je dat zo op? Het was bij heel veel adopties is het niet helemaal zeker hoe zuiver het is gegaan. Dus kunnen we echt wel spreken van mensenhandel. Bij mij is dat niet zo gegaan. Mijn moeder wist heel erg bewust wat ze deed. En heeft ook gewoon letterlijk mij gegeven aan mijn andere moeder. Die Nederlands was. Dus er was een soort van, daar is een autonomiteit die ik daar heel graag wilde benadrukken. En het feit dus dat vier mensen, die niet ik was, hebben besloten dat ik als Sri Lankaan in dit land ben opgegroeid. Dus dat was belangrijk voor mij om te benoemen. Hoe kijk je naar je Nederlanderschap? Complex. Daar ga ik mijn stuk natuurlijk over in De Goede Immigrant. Ik denk dat ik heel weinig heb met Nederland zoals ik denk, vermoed, niet zeker weet, Nederlanders hebben. Dus ik voel geen trots als het EK speelt. Ik heb niks met het Koningshuis. Ik kijk naar de politiek en denk, wat een zooitje. Dus er is geen trots, er is geen verwantschap. Er is ook niet zo heel veel loyaliteit. Behalve als ik een Duitser tegenkom. Maar Je hebt het echt met niets? Ik heb me wel eens op Schiphol, dan weet je, met vliegtuigen, dan zie ik Nederland liggen zo. En het landschap, helemaal georganiseerd. Denk, oh ja, voel me wel. Ik heb het wel, ik moet eerlijk bekennen, ik heb het wel als ik naar België ben geweest. Een van mijn beste vriendinnen woont in België en daar zijn de wegen echt bizar. Ja. En de huizen echt niet onderhouden. En dan rij je terug in, zeg maar, je gaat gewoon letterlijk de grens over en je komt op geasfalteerd wegdek. En alles is geordend. Dan denk je, oh ja, Nederlanders hebben toch wel een beetje het goed voor elkaar. Maar het is niet op dat niveau. Zeg maar, ik weet dat we het hier goed hebben. En ik weet dat dit een van de beste landen is om te wonen. Maar ja, zo is Denemarken en weet je wel, Canada. Dus in die zin, ik ben heel dankbaar dat ik hier ben. Mm. Dat niet. Maar ik heb niet zozeer een liefde voor dit land zoals je dat als Maar waar is het fenomeen, je Nederlanderschap dan? Heb je, is er iets waarin je denkt van, dat maakt mij Nederland? Dat... Wat mij Nederlander maakt, is volgens mij gewoon dat ik hier ben opgegroeid en Nederlandse culturele trekken mijn eigen heb gemaakt. Dus het direct zijn, het, nou ja, je zou het niet van me zeggen, maar ik heb ook een nuchtere kant. En dat voelt mij, daar voel ik mij verwant in. En ook gewoon de liefde die ik heb voor de mensen hier. En wetende dat wij leiders zijn in de wereld qua zoveel dingen. Dat ik denk van, ja, maar wij kunnen het. Wij kunnen beter dan dit. Wij hoeven geen mensenrechten te schenden. Dat is echt onzin. Er hoeft hier niemand in armoede te wonen. Dat is echt onzin. Racisme zou geen probleem moeten zijn. Wij zijn allemaal super hoog opgeleid. Waarom kunnen we hier geen rationeel gesprek over hebben? Dus ik denk dat mijn verwantschap met Nederland komt juist uit het feit dat ik weet, wij kunnen beter dan dat we doen. Ja, want jij verzet je ook tegen een overheid. Die jouw Nederlanderschap als voorwaardelijk wil maken. Ja, zeker. Hoe ziet dat verzetten uit dan bij jou? Ja, dat is een goede vraag. Klein en groot. Ik bedoel, ten tijde van activisme, toen ik echt ook bij de politieke partij bijeen zat, toen was het wel veel meer concreet. Dus toen had ik ook echt het idee dat ik invloed had op bepaalde dingen en bepaalde politieke invloeden. Maar nu inmiddels zit het ook wel in de kleine dingen. Dus ook gewoon, hoe portretteer je karakters en welke attributen van Nederlands zijn ga je bekritiseren. Dus ik heb echt een soort van allergie voor het Calvinisme dat in onze maatschappij zit. En dus mijn series, daar probeer ik daar wel mee om te gaan. En dus ook wat dat harde werken, nuchter, hoofd naar beneden, dat te niet exploiteren, maar onderzoeken en te bevragen ook. En niet per se in een negatieve zin, zeg maar. Het heeft me ook heel veel gebracht dat ik mijn hoofd naar beneden kan houden en hard kan werken, maar wel te onderzoeken. En dat is uniek Nederlands. En dat vind ik interessant. In het begin hadden we het erover, hè? We zijn hier in jouw huis omdat jij hier veilig voelt. Je schrijft ook series voor tieners, maar je schrijft ook opiniestukken. Ook, ik heb een stuk gelezen over queer liefde en onveiligheid. Gaat het weer daarover? Waarom vind je dat belangrijk om daarover te schrijven? Ten eerste omdat queer tieners er echt aan dood aan gaan nog steeds in Nederland. Dat is gewoon. Ik hield het op een gegeven moment bij en toen ben ik gestopt met het bijhouden. Omdat het gewoon emotioneel was het gewoon too devastating. Je had echt de cijfers bij. Nou, voornamelijk de casussen. Dus het zijn niet echt cijfers. We hebben het niet over honderdtallen, maar we hebben het wel over. Ja, dus een 15-jarige jongen die. Die niet meer levend terug is gekomen van een uitje. Of een 17-jarige jongen. En dan denk ik, ja, dit hoeft niet. Zoals ik al zei, zeg maar, dit is Nederland. En we zeggen, we zijn tolerant, we zijn queer, vriendelijk. Het hoeft niet hier. Er is geen reden dat het hier gebeurt. En het gebeurt wel. Dus het is voor mij zo logisch dat dat een punt is waar ik gewoon, ja, en over wil schrijven en ook gewoon over wil vechten. Want, en ook in die zin dus ook de veiligheid bieden in escapisme, omdat dat mij gered heeft. Die series, hè? Ja, en kunnen ontsnappen van alle narigheid in je leven. Dat is al absoluut een ding waar ik voor strijd. Je hebt ook een serie gemaakt, hè, Vermist, en dat ging er eigenlijk ook over. Is dat bevrijdend om er dan over te schrijven en serie over te maken? Nee, het was echt hel. Het was echt heel emotioneel. En daarin, wat ik zeg, zeg maar, ik hou van Messias als escapisme. Ik denk dat een queer tiener veel meer heeft aan een slet of aan een vakkenvulling waar ze kunnen kijken. En is het spannend of is het super grappig? En weet je wel, voor even zijn ze niet meer in hun leven dan dat ze kijken naar een serie die letterlijk gaat over hoe zwaar en hoe kut alles is. Dus voor mij was dat ook. En het was wel een serie die ik moest schrijven, dus het moest eruit. En het was zeker ook in die tijd. Toen hield ik het dus inderdaad bij. En toen las ik al die verhalen en dacht ik wel van, ja, maar hier, we maken zo fucking veel series over onzin. En als er dan iets gebeurt over homoseksualiteit, dan is het zeg maar ook onzin. Er moet een serie komen die echt gaat over de thema's. En dus ik heb echt heel erg dat proberen aan te kaarten. En ik denk dat dat ook meteen de valkuil is van die serie, omdat het een hele zware, dramatische serie is. Het is niet leuk. Heel anders dan het is wat heel je anders dan ander werk. Dus in die zin denk ik ook dat dat de reden is waarom het niet zo succesvol is geworden. Maar het moest gewoon. Het moest er gewoon even uit. En nu ben ik wel op een punt dat ik denk van, nou, ik vertel liever niet meer letterlijk die narigheid en geef mensen liever een escapisme waar ze zich veilig kunnen voelen. Ja. Jij had ook in One World een stuk erover geschreven, opiniestuk. En daarin schreef je, wij leren al van kind af aan dat voor onze intimiteit in het gewone leven er geen veilige plek bestaat. Ik vind dat zo'n heftige zin. Nou ja, ten eerste, elke expressie, zeg maar, als ik al met mijn heupen bewoog op de middelbare school, werd het al afgerekend. Dus je leert al gewoon van, elke expressie die je hebt die enigszins gay is, mag er niet zijn. Hoe haal je het in je hoofd? Hoe durf je dat? Het ziet er niet uit. En dan is de overtreffende trap natuurlijk, dat je dat niet mag laten zien als je dan wel iemand vindt. Dus koppels die gaan niet hand in hand lopen, want dan worden ze in elkaar getrapt. Of krijgen ze opmerking naar hun hoofd. En in die zin denk ik dat het is zo ingrained, zeg maar, in onze maatschappij, dat eigenlijk alles, en ook representatie in films en series, en ook de wetgeving dat die daar helemaal niet op richt, is niet gebouwd om ons te laten tonen dat onze intimiteit ertoe doet of er mag zijn. Dat is helemaal niet zo. Dus ja, het is een soort van kind af aan wordt je aangeleerd. Word je aangeleerd dat je niet mag zijn wie je wil zijn? Je mag niet bewegen, je mag niet zijn wie je wil zijn. Nou, je mag wel zijn wie je wil zijn. Sterker nog, dat is wat iedereen de hele tijd zegt. Maar je mag het niet uiten. Nee, dat zeg ik. Dus je mag niet laten zien. Je mag het niet laten zien. Wat je van binnen voelt. Ja. Wat jij allemaal in je slaapkamer doet, moet je helemaal zelf weten. Maar je mag het absoluut niet in openbare orde. En dat uit zich dan ook in onveiligheid. Want dan spreek je op je 17e af, in het geheim, en het is onveilig. Totaal. En dat is ook, wat ik weet niet of dat artikel was, maar van, het is het waard, zeg maar. En dat is ook weer de downside van dat ik al die series keek. Zeg maar, ik keek naar romantische verhalen van jongens en meisjes die verliefd werden en hun hele leven was perfect. Dan denk je, dat wil ik ook. En een hetero-wereld, wat je dan ziet. En een hetero-wereld. En dan denk je, maar dat wil ik ook. Ik wil dat ook met iemand voelen. Ik wil ook dat mijn eerste kus soort van fireworks bursting in air is. En als het dan niet kan op je school omdat niemand gay is, of jij bent zelf niet oud zoals ik was, dan ga je dat opzoeken online waar dat kan. En dan kom je heel snel op chatsites waar oude mannen gewoon totaal misbruik daarvan maken. En je naar plekken leiden waar je als, ja, je bent tiener, je denkt, ik kan de wereld aan. Maar je bent gewoon heel onveilig. En er is geen andere optie. Er is geen tussenweg. Dus er zijn nu steeds meer organisaties die gelukkig echt fysieke plaatsen bieden om queer tieners op te vangen. Dus waar ze ook kunnen met elkaar kunnen ontmoeten. Maar dat was er in mijn tijd niet. Maar hoe veranderen we dit dan? Ja, dat is dus ook weer zo'n systeem dat gewoon totaal anders moet. Ik denk dat er hele goede kleine stappen worden gezet in de zin van scholen proberen lesmateriaal erover te geven, proberen gay straight alliances te hebben. Er is gelukkig meer, er zijn ook meer platformen. Dus weet je wel, zoals de Wink nu over cultuur schrijft, dat deden ze toen destijds ook niet. Dus er zijn ook steeds meer platformen om op een veilige manier te communiceren over seksualiteit en te laten zien van, hey, hoe jij bent is oké. En er zijn ook steeds meer organisaties, zoals Mohoef, die heel erg specifiek gaan op een situatie van een jongere. Dat zijn allemaal goede initiatieven, maar die initiatieven lopen ook tegen zoveel weerstand op. En ook als het alleen maar gaat over educatie, zeg maar. Het mag gewoon op scholen, hè? Maar heel veel scholen doen het gewoon niet. Dus dan denk je, je kan dit doen. Je kan deze veilige plek bieden en je doet het niet. Dus ja, er moet gewoon echt een systemic shift gebeuren in dat we beseffen dat als we het over alledaagse dingen hebben, biologie of whatever, dan moeten we focussen op queer experiences, trans experiences, om die kids die je misschien niet weet dat ze queer of trans zijn, een veilig gevoel te geven. Dat ze zien dat het oké is. Dat het oké is, ja. En dat gebeurt alleen maar als je het prioriteit geeft. Jij bent nu niet meer die twintiger, niet meer die tiener. Je bent 31 jaar. Heb je die veiligheid gevonden? Ik zeker, ja. Zeker. En ik heb nu een hele fijne vriend die me ook heel veel veiligheid geeft. Ja, hij kwam net binnen en ik heb hem gezien. Hij heeft zelfs brownies gemaakt voor ons. Hoe veilig en klein wil je het hebben, ja. Maar dat was echt een hele lange weg. En ook heel veel therapie. En ook heel veel support van dus onder andere queer mensen. Zoals Radwa. Die soort van leren, dit is wel normaal, dit is niet normaal. Het is normaal om meerdere sekspartners te hebben. Het is niet normaal omdat die sekspartners allemaal boven de 50 zijn. Dus dat is een proces. En dat kun je alleen maar doen als die middelen er zijn. Als die mensen er zijn in je omgeving. Anders is je enige referentiekader vaak porno. En dan ja, zijn we allemaal verloren. Dus ja, het is... Het was een hele lange reis voor mij, hoor. Dat wel. Een stabiele basis. Deze plek waar we nu zitten, bij jou thuis, veiligheid. Komt hier de toekomstige nieuwe hitserie à la Games of Thrones vandaan, waar je helemaal gek van bent? Oh, ik zou het zo graag willen, maar Game of Thrones is echt hoog niveau. Hè? Dus misschien moet ik ietsje lager mikken, maar ja, als het ergens vandaan komt, dan is het wel hier, ja. Wat is jouw droomserie om te maken? Mijn droomserie zou denk ik zijn een Elite. Ik weet niet of je dat kent. Het is op Netflix. Ik vind dat gewoon heerlijk. Gewoon soapy, teen drama. Dus alles is uitvergroot. Moordmysterie. Waarom weet niemand. Het gewoon lekker gaan. Dat zou geen zo... Gossip Girl of zo. Meer Elite. Meer die kant. Meer spannend dan Gossip Girl, ja. Okay. Maar het is nog steeds wel rijke mensen en mooie mensen. En dus ja, dat zou ik echt dolgraag willen. En ja, als het kan, ooit een Game of Thrones. Maar keep dreaming. Je hoorde een aflevering van De Goede Immigrant, een podcast van de VPRO en Nicole Terborg. Meer gesprekken met onder andere performance-dichter Quincy Gario en historicus Hasret Emin vind je op nporadio1.nl/podcasts of in je favoriete podcast-app. Dit is De Kick. In deze stad waar alles is begonnen, loop ik rond, mijn handen op mijn rug. Ik jong en onbezonnen, maar ik ben nu al veel ouder. Ik ben weg en ik stuur geen kaartje terug. Op dit terras dronk ik mijn eerste biertje. En gisternacht kwam ik weer dronken thuis. Elke dag op zoek naar een pleziertje. Maar ik ben nu al veel ouder, ik ben weg, 15 jaar te laat naar huis. Maar als ik na al die jaren uitgeteld op de bank plof, en ik kijk met de kat op schoot een uurtje naar de televisiebuis, of als ik naar de keuken loop en tref daar een verrekte lege koelkast, nou dan heb ik het hier al snel gehad en wil ik weer naar de stad. Komen. Gisteren was weer anders. anders dan vandaag. Het werd niet zo als vroeger in mijn dromen. Ben het hier ondertussen wel weer zat, dus ik ga weer naar de stad. Ben het hier ondertussen wel weer zat, dus ik ga weer naar de stad. Ben het hier. Ik zie je in de stad van De Kik. Zometeen een audiodocumentaire over het geheim van de Sint. NPO Radio 1. Het is 3:00, Wouter Balgemoed met het NMS-journaal. Het lukt de ziekenhuizen toch om meer plek op de intensive care te creëren. Trouw meldt op basis van een rondgang langs ziekenhuizen dat er komende maandag 1250 bedden beschikbaar moeten zijn. Het zijn er 100 meer dan de maximumcapaciteit waar IC-hoofd Diederik Gommers het vorige week over had. Volgens Trouw lijkt code zwart met het opschalen van het aantal IC-bedden vooralsnog niet aan de orde. Bij code zwart moeten artsen in het uiterste geval op niet-medische gronden bepalen wie er een IC-bed krijgt. Een meerderheid in de Tweede Kamer roept het kabinet op zo snel mogelijk te beginnen met proefplekken waar alleen coronapatiënten worden behandeld. Door de coronazorg meer centraal te organiseren zou er efficiënter gewerkt kunnen worden. Gewone ziekenhuisafdelingen zouden dan niet meer bij elke coronagolf overspoeld worden door patiënten met het virus. Demissionair minister De Jonge zei eerder deze week al dat hij komende winter in een aantal ziekenhuizen als proef speciale covid-afdelingen wil opzetten. Bij succes wordt dat verder uitgebreid. Landbouwminister Schouten roept alle restaurants op kreeften en krabben niet meer levend te koken, maar ze eerst te doden. Er is een Europees verbod op levend koken in de maak. Tot die tijd moeten restaurants volgens de minister zelf al stappen nemen. Ze zegt dat veel chefs dat ook al hebben gedaan. Volgens Brits onderzoek kunnen ook kreeften en krabben waarschijnlijk pijn ervaren. Voetbal in de Eredivisie heeft Ajax overtuigend gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-0. AZ won eerder op de avond voor het eerst in bijna een maand. Thuis in Alkmaar was de ploeg met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het weer nog vannacht zo goed als droog. Het kan licht vriezen en plaatselijk glad worden. Overdag eerst droog met wat zon. In de middag bewolkt en regen. In het oosten en Limburg kan ook natte sneeuw vallen. Het wordt 3 tot 7 graden. Zaterdag grotendeels bewolkt. In de loop van de dag opnieuw regen. En dan ongeveer 6 graden. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een heel goede nacht. Dit is nog steeds Focus. Ik ben Rick Uilenbroek en ook dit uur hoor je weer de meest bijzondere audiowerken van NPO Radio 1. Te beginnen met een verhaal over de grootste leugen van allemaal. Het bestaan van Sinterklaas. Focus. Wat gebeurt er wanneer de waarheid aan het licht komt? In elk geval iets waardoor je anders tegen de wereld aan gaat kijken. Dit fenomeen laat zich omschrijven als het Sinterklaas-effect. Nu het aankomende zondag weer pakjesavond is, is het hoog tijd om het verbazende effect van deze leugen en vele andere opnieuw tegen het licht te houden. Bente Hamel verzamelde verhalen over leugens en waagde zich aan het experiment om ze in de blender te doen en het geheel te laten mixen. Het resultaat is een programma over het moment van de waarheid. Een geluidscocktail vol ontregelende gedachten, kronkels, verteld door niemand minder dan Joost Prinsen. Jawel. Je krijgt flink wat op je bord in je eerste levensjaar. Om te beginnen. Je geboorte. Daarna volgen al snel de vinger tussen de deur. Blijf hier! Nee! En de moeris van de zandbak. En dan is er nog het uur van de waarheid. Kom eens even hier, schat. Kom eens zitten. Iemand gaat je wat vertellen. Cruciale informatie die alles in een ander daglicht stelt. Sinterklaas bestaat niet. Op een dag kom je erachter dat Sinterklaas niet bestaat. Je hoorde het van je ouders. En toen ze het vertelde, echt huilend, stampvoetend, boos. Jullie liegen. Hij bestaat wel. Of je kwam de waarheid zelf op het spoor. En als je dan je ouders zag doen alsof, dan was het natuurlijk duidelijk dat het, ja, puur een leugen was. Op een dag kom je erachter dat Sinterklaas niet bestaat. En dan? Dan wordt het nacht. En weer dag. En jij leeft je leven en wordt groot en wordt volwassen. Niks aan de hand. Denk je. Maar toch is er iets. Er is iets veranderd die dag. Wil je weten wat? Ga zitten. Ik vertel u alles wat u weten moet over het Sinterklaas-effect. Ik ken verhalen. Verhalen. Ze heeft het gedaan voor de liefde, zegt ze. Om hun liefde te beschermen. Nu weten ze zeker dat hun band sterk is. Ze hebben geen geld of luxe nodig om gelukkig te zijn. Hij luistert naar haar woorden, maar kan niks terugzeggen. Zijn blik dwaalt naar buiten. Blijft hangen aan een rondvaartboot. Die zonlicht weerkaatst en rustig door het kader van het raam glijdt. Nu is ze harder gaan praten om zijn aandacht te trekken. En ze herhaalt het nog een keer. Voor de liefde. Haar ogen strak op hem gericht. Maar ze hoeft hem niet te overtuigen. Het klopt aan alle kanten. Het is ook beter dat hij niet wist dat er zoveel geld in de familie was. 11,5 miljoen euro. Zijn aanstaande bruid is multimiljonair. En hij dus straks ook. Jezus. Geld, veel geld, kan een last zijn, zegt ze. Het maakt mensen hebberig. Haar broer had het aan de lijve ondervonden toen zijn vrouw er een maand na hun huwelijk vandoor ging. Ze buigt nu naar hem toe, knijpt even in zijn knie. Natuurlijk weet ze dat het tussen hun anders is. Maar haar ouders wilden dat het haar niet zou overkomen. En dus had ze hem moeten beloven dat ze hem pas dan zou vertellen over haar miljoenen wanneer hun liefde zich had bewezen. Wanneer ze officieel verloofd waren. Nu dus. Er dobbert een gele plastic zak door zijn blikveld. Een wolk trekt een schaduw over de gracht. Kleurt het water voor een kort moment donker en goor. Zijn meisje is multimiljonair. Van de ene op de andere dag is zijn meisje een fucking multimiljonair. Ze vraagt of het gaat. Zegt dat ze het snapt dat het gek is. Maar dat hij zich ook moet indenken. Alles kan hij kopen nu. Hij tuurt naar de plastic zak die half onder water hangt. Zacht wiegt hij in de glinsterende golfjes. Ze houdt oprecht van hem. Hij voelt het. De tas duikt langzaam onder het oppervlak. Wordt groen, bruin, verdwijnt. Straks wordt het allemaal nieuw en anders. Straks hebben ze meer geld dan hij zich kan voorstellen. Maar nu nog niet. Nog even wil hij kijken naar het water. En de dingen die erin verschijnen en verdwijnen. light, baby. You know damn well you're light. You lied to Andre. Then you lied to the DA. You lied. Soms probeer ik de dingen echt te zien. Iets in mijn straat bijvoorbeeld. Het perkje met de struiken of de lantaarnpaal. Juist die onopvallende dingen. Ik ga ervoor staan en kijk. Staren en staren. Aan Sinterklaas. Dames en heren. Ondanks geruchten die het tegendeel beweren, wil ik hierbij graag verklaren dat ik besta. Dank u wel voor uw aandacht. Ja, ja, dat zal allemaal wel, maar waar hadden we het over? De kern van de zaak is dit. De ontluistering. Iets wat er leek te zijn, is er niet, of iets wat er niet leek te zijn, is er wel. Maar ik heb het niet over de gemiddelde leugens. Iraq has chemical and biological weapons. Saddam Hussein is a threat. Dat soort kennen we. Qua je opzet, als zo'n leugen uitkomt, voel je je bedrogen. En terecht, alle reden om pissig te zijn. Je moet begrijpen, bij het Sinterklaas-effect gaat het over een ander soort leugens. Van die lieve leugentjes, weet je wel? Met de beste bedoelingen. De beste bedoelingen. Wanneer men liegt met de beste bedoelingen, noemt men dit een leugentje om bestwil. Of zoals de Engelsen het zeggen, a white lie. Wij kunnen hierbij bijvoorbeeld denken aan de dokter die een zieke een zogenaamde placebo geeft. Een neppil. Omdat hij weet dat alleen het idee dat men een medicijn inneemt al genezend kan werken. Hij liegt dus in het belang van de patiënt. Ook het compliment dat men maakt aan de gastheer over zijn kookkunst. Terwijl de maaltijd nergens naar smaakt, is een white lie. Mits het bedoeld is de gastheer een aangenaam gevoel te verschaffen. En natuurlijk is het een leugen die verteld moet worden om iemands veiligheid te beschermen. Ja, natuurlijk, voor de veiligheid. Ik ken verhalen. Je bent een jongen uit Amsterdam. Jongen van een jaar of 12, 14. Stel, jij en je broer zijn bij je moeder thuis. Stel, op een dag kom je erachter dat je moeder een held is. En jij wist van niks. We zaten te eten en toen ging de telefoon. Dat is Boris. En mijn broertje die ging de telefoon opnemen. En het broertje is Woody. Kom op jongens, vertel het maar. Ik krijg een man aan de telefoon. Een beetje hakkig Nederlands accent heeft hij. En stelt zich voor en zegt van, je hebt vast wel van me gehoord via Marloes. En mijn broertje die riep naar mijn moeder toe van, kom eens naar de telefoon, want er is een man uit Zuid-Afrika en die zegt dat hij jou kent. En ze neemt de telefoon op, staat even met hem te praten. Eerst een beetje ongemakkelijke houding. En vervolgens komt ze lachend terug van de telefoon. Jongens, ik moet jullie toch even wat nu vertellen. Wat heb je gedaan vandaag? Of wat is er? Of wie is dit? Weet je? Misschien een nieuwe man in haar leven of zoiets, weet ik veel. toen vertelde ze dat ze de tijd dat ze in Valencia gezeten had, ik denk dat het 2 jaar terug was, dat ze toen eigenlijk niet in Valencia zat. Dus toen waren we heel verbaasd daarover, van ja, wat dan? En ineens hoor je dan dat ze stiekem naar Zuid-Afrika was gegaan om daar, oké, weliswaar kleine dingetjes te doen voor het ANC, maar wel gewoon ondergronds illegale dingen. Dat was wel, ja, iets wat ik totaal niet verwacht had. Mijn moeder die was fysiotherapeut. Ik wist wel dat mijn ouders daar heel betrokken bij waren. We waren vaak naar manifestaties geweest en benefietavonden. En ik wist dat een goede vriendin van mijn moeder hoofd van de anti-apartheidsbeweging was. Maar dat ze daar dan heen was gegaan en dat ze dat verborgen had gehouden voor ons. Ja, we waren er allebei wel van onder de indruk, maar het was ook iets heel onwezenlijks of zo. Dat was wel heel speciaal. Dat was ook wel heel vreemd. Ja, dat is vreemd. Dat zag je niet aankomen, hè, jongens. Maar weet je, toen ze jullie moeder vroegen om verzetswerk te doen tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika, wist ze het meteen. Eigenlijk broeide het al heel lang bij haar. Al sinds ze een klein meisje was. Wij hadden thuis de katholieke illustratie en daar zat ik in te bladeren. En dan zag ik zo'n zwart-wit foto, dat was alleen maar zwart-wit. En er stond gewoon een bankje en er stond een bordje bij, slechts voor blank, verre blankes. En ik vroeg aan mijn moeder, wat betekent dat? En toen zei mijn moeder, nou, dat betekent dat er eigenlijk alleen maar blanke mensen op die bank mogen zitten. En wist ik veel. Dus ik zeg, wat voor andere mensen? Nou ja, zwarte mensen mochten daar niet. Dus mijn moeder legde dat dus uit. En ik weet dat ik toen al dacht, wat gaan dat mensen dat bedenken, zeg. En dus reisde Marloes op en neer naar Zuid-Afrika. Ze gaf trainingen aan mensen van het ANC. Ze smokkelde vliegtickets en gaf geld en geheime informatie door. Ergens bij een slavenbel in een parkje zou ik dan iemand ontmoeten die ik nog nooit gezien had. Die had dan 2 grote boeken onder zijn arm. Moest je klokslag die tijd zijn. Nou, ik stelde mij een enorme bel voor die vroeger geluid werd als de slaven aan het werk moesten. Dat was ook wel de functie van die bel, maar het was een poortje met een kleinere, echt zo'n klok met zo'n klepel eraan. Nou, dus ik daar naartoe, precies op tijd. En nou, dan komt inderdaad een man dan met 2 grote boeken onder zijn arm. En die, de afspraak was ook dat hij zou een zin zeggen waar 2 woorden in kwamen. En ik zou dan een zin terugzeggen waar ook weer 2 trefwoorden in zaten. Want dan wisten we dat we de goede persoon hadden. En dan kon ik verder de boodschap overbrengen die overgebracht moest worden. Nou, als je dat doet, dan denk je echt van, nou, dit lees ik alleen maar in een boek. Maar Woody en Boris die zaten ondertussen in Amsterdam. En ze wisten van niks. Het mocht niet duidelijk worden dat er een aantal mensen in Nederland het ondergrondse ANC daadwerkelijk hielp. Dus ik bedoel, als ik daar naartoe ging, de eerste keer heb ik tegen de kinderen gezegd en tegen al mijn vrienden dat ik naar Spanje zou gaan. Ik vertelde gewoon wat voor leuke dingen ik allemaal gedaan had. En dat ik bij mensen gelogeerd had, in de bergen had gezeten. En ik had gewoon wat foto's van landschappen meegenomen. Die voor de kinderen dus wel klopten. Er vielen wel wat puzzelstukjes in een. Er viel wel een kwartje. Want toen ze naar Spanje zou gaan, toen zouden we er nog uitzwaaien op het station. Maar die nacht sliepen we bij mijn vader. En mijn vader die heeft ons toen ook meegenomen naar het station om uit te zwaaien. Maar ja, ze was niet op het station, want ze zat stiekem op Schiphol. Dus we hadden daar net gemist. We waren aan de late kant. En mijn vader die kon dat wel allemaal mooi in elkaar plaatsen. Maar dat was wel gewoon van, oh, dus daarom hebben we er niet meer gezien. Weet je? Dat soort dingen, dat viel wel gewoon op zijn plaats. En aan de andere kant was het ook heel erg van, maar hoe kan dat dan? We hebben zelfs een kaartje uit Spanje gekregen. Ik heb van tevoren een kaartje klaargemaakt. Wat ik dan, dat ik in Spanje zat. En daar schreef ik dan op de groeten van Sinterklaas aan de kinderen. En mijn ex tekende dan keurig het postzegelstempeltje erop. En als ik dan een tijdje weg was, dan zei hij van, nee, er is een kaart van mama gekomen. Je moeder is een held. Je voelt je niet bedrogen. Natuurlijk niet. Zij heeft daar ook wel eens naar gevraagd van, goh, hoe vond je dat? Heeft dat gemaakt dat je me niet vertrouwt? Of heb je daar moeite mee gehad met te vertrouwen? En omdat ik goed snapte waarom het geheim gehouden moest worden en ik dat ook een hele goede reden vond om dat geheim te houden, heb ik nooit aan haar oprechtheid later getwijfeld. En ik heb het wel. Natuurlijk ben ik er verbaasd over geweest dat dat zo goed gelukt is. En dat je dus zo makkelijk te foppen bent met een ansichtkaart, met een opgeplakte postzegel uit je eigen postzegelalbum. Dat je dat. Het is zo natuurlijk dat dat soort dingen zo gaan, dat je daar niet eens op let. Je bent trots, maar er is ook verbazing. Dat complete dubbelleven dat zich plotseling voor je ogen ontvouwt. Dat zoiets zich al die tijd onder je neus kan afspelen en je ziet het niet eens. Wat wachten er dan nog meer voor onthullingen? Ik begreep niet dat ze dat zo geheim voor ons hadden kunnen houden. Niet dat ze dat gedaan hadden, dat begreep ik wel, maar dat het ze ook daadwerkelijk gelukt was. Daar zat echt zoiets van, wow. Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen om dat toch zo lang voor ons geheim te kunnen houden en dat we het ook gewoon echt niet doorgehad hebben? Dat zijn dus wel vragen die gaan spelen van, ja, maar heb je dan nog meer gedaan? En wat weten we dan nog meer niet? You didn't mean all those sighs. The night that you told me those little white lies, I tried. Dames en heren. De Sinterklaas, je bent nep! Ik wou dus nog even zeggen dat ik besta. Je liegt, je bent helemaal niet echt. Nou, kinderen. Je bent hartstikke nep! Hé, hey, wat is dat? Hou eens op. Trek je baard eraf, hij is toch zo nep. Hé, hey, is hij weer gek geworden. Hé. Hou dan help, mijn baard. Zie je dat hij nep is? U luistert nog steeds naar het Sinterklaas-effect. Over het effect dat optreedt bij het soort momenten dat je achter de waarheid komt. Geen verschrikkelijke waarheid. Boos kun je er eigenlijk niet om worden, want er is met alle liefde tegen je gelogen. De wereld draait vrolijk verder. Maar er verandert iets die dag. Toen ik 3 was, toen was er een gek voorval. Toen was er een Sinterklaasoptocht en ik zat toen bij mijn vader op zijn nek. En toen kwam er 1 Sinterklaas op mijn paard. En er kwam nog een andere Sinterklaas erachteraan lopen. En nou ja, het verhaal van mijn ouders is als volgt. Die Sinterklaas op dat paard, dat was zeg maar de echte Sinterklaas. En die andere Sinterklaas, dat was gewoon een grappenmaker. En die was ook hartstikke dronken. Dus die kwamen naar me toe en die ene Sinterklaas die begon te vertellen van... Dag mijn zoon, heb je dit jaar goed gedragen en wat wil je als cadeautje? En ik vertelde dat. En toen kwam er die andere erachteraan en die was dronken. Die begon allerlei onzin uit te slaan en hij aaide me over mijn bol en hij zei... Hallo meisje, hoe is het met jou? En volgens mijn ouders was het echt een hilarische situatie. Ja, het was toch gek, want dat heeft mijn geloof in Sinterklaas totaal niet geschaad. Waarom zou je twijfelen? Alles wijst erop dat het klopt. Die man zit op een paard precies zoals het hoort. Waarom zouden anders al die mensen naar de optocht komen kijken? Toch niet voor een of andere verklede vent met een neppaard, of wel soms? Dag, kinderen. Dag. Judo en toen vroeg de leraar, want het was het ook in december tegen Sinterklaas... en dan deden ze er ook wat aan van... willen alle kinderen die nog in Sinterklaas geloven aan die kant gaan staan... en mensen die, kinderen die niet in Sinterklaas geloven aan die kant staan. En ik stond in mijn eentje aan die kant en nog ging er bij mij geen belletje rinkelen. Ik had zoiets van, ja, ze doen iets verkeerd, maar Sinterklaas bestaat toch echt? Ik krijg toch echt altijd die cadeautjes? Er zijn zoveel dingen waar je nooit aan twijfelt. De auto is wit en niet op een dag opeens blauw. Een aardbei is geen luchtspiegeling. De voordeur zit niet opeens aan de andere kant van het huis. Dus waarom zou je Sinterklaas aan de leugendetector moeten zetten? Bestaat u? Ja. En trouwens, iedereen zegt dat het zo is. Je ouders, de leraren, betrouwbare bronnen, zou je zeggen... We waren heel goed gelovig in onze ouders. En daar hebben ze ergens gewoon heel veel lol mee gehad. De benedenbuurjongen die stond ons te vertellen dat Sinterklaas niet bestond. En dan kwam mijn vader langslopen en die hoorde dat. En die ging dan vrij fel tegen hem vertellen dat hij, ja, voor hem Sinterklaas bestond wel. Maar die kwam bij hem niet langs. En daarom moesten zijn ouders cadeautjes in zijn schoen stoppen. En dan sloot hij af met, ja, en koningin Beatrix, die bestaat zeker ook niet. Nou, dan was ik weer helemaal verkocht en kreeg het zelfs zover... dat zelfs die jongen weer ging twijfelen. Kijk eens even, je bent heus niet gek of zo. Je gelooft niet zomaar alles. Maar zoiets fundamenteels als bestaan... waarom zou je daaraan twijfelen? Dus je gelooft. Tot die ene dag. Ik denk dat ik een jaar of 7 was, misschien 8. Ik kan me niet heel goed herinneren en... Mijn moeder kwam naar me toe, heel serieus. En ze zei van, ja, ik moet je wat vertellen. En ik stond in de keuken en ik voelde toen al dat er iets ging gebeuren... wat niet bijzonder prettig was. Ja, en toen vertelde ze, Sinterklaas, dat bestaat gewoon niet. Dat is iemand die is verkleed. En ik hoorde dat en ik kon het echt niet geloven. Ik vond het echt gewoon niet leuk. I imagine... that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole. Alles wat er was, dat was gewoon onwaar. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Je voelt je even als Neo, de hoofdpersoon van de film The Matrix. Hij komt erachter dat de wereld waarin hij leeft niet echt is. Het is een hersenmanipulatie. Billions of people just living out their lives. It's insane. Oblivious. What is happening? Het was allemaal schijn. Alle kinderen in je klas massaal voor de gek gehouden. Zelfs de juf zat in het complot. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Er verandert iets die dag. Het is niet zozeer die eerste teleurgesteldheid... dat verdwijnt alweer na een tijdje. Het is het besef dat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken te zijn. Is dit zo real? Sinterklaas was gewoon echt iemand van mij. Die bestond in de wereld. En toen kreeg ik ineens horen dat hij niet bestond. Dus waarom zou de rest wel waar zijn? What is real? How do you define real? Ik weet niet precies hoe ik erover nadacht, maar het was niet meer duidelijk. Was de kleur rood nog wel rood? Was een aardbei nog wel aardbei? Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. Ik weet. What you know you can't explain. Ik weet. You felt it your entire life. You don't know what it is, but it's there. Like a splinter in your mind. Het proces is in gang gezet. Dit is een psychisch proces. Hoor je ze knarsen? De hersenen? Wow. Ja, je komt er wel. Maar... Laat het maar doorcijpelen. Ja. Wow. Zo. Wat weten we dan nog meer niet? Wat is er echt? How do you define real? En koningin Beatrix? Die bestaat zeker ook niet. If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Haast niks is zo onbegrijpelijk als het feit dat onder mensen een eerlijke en zuivere drang tot waarheid kon opkomen. Nietzsche had het goed begrepen. De mens is ondergedompeld in illusies en droombeelden. En bovendien laat de mens zich zijn hele leven lang 's nachts in de droom voor de gek houden. Wat weet de mens eigenlijk van zichzelf? Waar komt in hemelsnaam de drang tot waarheid vandaan? En Descartes, de fundamentele twijfelaar. Ik denk, dus ik besta. Dat is het enige dat overblijft als je alles wegschrapt waaraan je kan twijfelen. Ik denk, dus ik besta. Maar zelfs dat kan je betwijfelen als je Socrates moet geloven. Ik weet dat ik niets weet. Ken u zelf, hè? Ja! Ik weet. Ik weet dat ik niks weet. Ik weet. Ik weet dat ik niks weet. Ik weet. Ai, wat weet ik eigenlijk? Ik weet dat ik weet. Niks weet. Dat ik niks weet. Dat is het Sinterklaas-effect. Er is iets in je veranderd. Got a short time to stay in. Je begrijpt nu dat je bij een grote oude man op schoot kunt zitten, dat je zelfs een schimmel aan kunt raken en dat die toch kan blijken niet te bestaan. Je begrijpt dat je je eigen ogen niet altijd kunt geloven. Je kunt zeggen dat dit een overdreven, achterdochtige manier is om naar de wereld te kijken. Je kunt ook zeggen, een gezonde dosis wantrouwen is nooit weg. Want zie je het onder ogen, het is niet moeilijk om belazerd te worden. Surprise! Ja, ja, ja, een surprise party. Je had je eigen hoofd moeten zien. Je kunt ze er moeilijk op aankijken, is toch aardig bedoeld? En je is echt voor niks, hè? Nee, dat is voor niks. En terwijl je in je cocktail roert, vraag je je af waar je nog meer niks van af weet. Welke verrassingen hangen je nog boven het hoofd? Je weet het niet. Maar kom eens hier. Luister even. Ik zal je één goede raad geven. Nee, kom nou dichterbij. Kom eens dichterbij. De wereld is vol leugens en geheimen en hoeveel kom je daar nou helemaal van te weten? Hè? Een fractie. 1% op zijn hoogst. Dus hou op je kop erover te breken en ga voor het gemak maar vanuit dat je niks weet. Niks, nada, niente. Denk eens in, al die geheimen en leugens die nooit aan het licht zullen komen. Ze zijn er. Op dit moment overal om je heen en je kunt er alleen maar naar raden. Als je niks weet, dan kan alles waar zijn. Misschien houdt mijn kat zich van de domme en kan hij alles verstaan wat ik zeg. Ah, goed zo. Nog één. Misschien doet mijn collega alleen maar alsof ze vegetariër is. Misschien haalt ze wel elke dag een sarzijzenbroodje. Ja, meer. Meer. Misschien ben ik een brein op sterk water. Misschien heb ik wel een of ander zeldzaam gen waardoor ik kan vliegen. Je weet het niet, het kan allemaal. Misschien droomt Willem-Alexander stiekem al jaren dat hij jongleur wil worden. En traint hij in het geheim met 7 knotsen. Misschien doet Maxima iets met hoepels. Misschien bouwt de benedenbuurman, misschien bouwt hij wel in zijn keuken een bom. Gewoon als hobby. Dan komt het feest van komend weekend toch ineens in een ander daglicht te staan, hè? Maar ik zou zeggen, laten we deze leugen er nog maar even inhouden. Je luisterde naar het Sinterklaas-effect. Een audiowerk van Bente Hamel, verteld door Joost Prinsen. Dus kijk maar of je de waarheid aan je kinderen of kleinkinderen gaat vertellen dit weekend. Luister naar NPO Radio 1. Zometeen is het tijd voor de podcast van Hans Zimmerman. Zimmerman in Space. Maar eerst Waterloo Sunset, The Kinks. So dry, but I. Iedere week nodigt zelfbenoemd Space Geek Hans Zimmerman jou en mij uit in zijn raket, die ons op avontuur meeneemt door de ruimte. En vandaag deelt Hans zijn science fiction voorkeuren op verzoek van een luisteraar. En zijn grimmige blik op de nabije toekomst doet hij uit de doeken. 270 mensen mailden mij dat zij interesse hebben in het boek van Govert Schilling, De olifant in het universum. Gesigneerd door de auteur. 270. Wow. Dat is een aanzienlijk aantal. Veel meer dan bij eerdere verlotingen in deze column. Veel van u schreef ook een bijzonder aardige en vaak complimenteuze mail. Het ontbreekt me helaas aan tijd om iedereen persoonlijk te bedanken. Wat begon als een grap tijdens het nachtprogramma Focus Wetenschap is uitgegroeid tot iets wat op zichzelf lijkt te staan. En waar trouwens ook mensen naar luisteren. Hans, ik twijfel hieraan. Vanaf volgend jaar verhuist deze column naar NPO Radio 2. Voor u als luisteraar betekent dat in principe niet heel veel. Er is goede hoop dat de column nog steeds 's nachts in première gaat. Mocht u echter uitsluitend luisteren naar de podcast van NTR Focus... dan is het verstandig over te schakelen naar de podcast Zimmerman in Space. Tot eind van dit jaar, 2021, verschijnt Zimmerman in Space op beide podcastkanalen, maar vanaf 1 januari 2022 alleen nog maar op de Zimmerman in Space feed. U vindt deze in uw favoriete podcast-app en abonneren blijft gewoon gratis. That for which men have fought since time began, to be free. Aan het eind van deze column zullen we uit de 270 gegadigden twee gelukkige kiezen met behulp van kwantumonzekerheid. Vandaag antwoord ik op een vraag van Len, die ook meedingt naar het boek. Hij vraagt... Mijn vraag is niet zozeer in de huidige wetenschap... en ik ben daarnaast voornamelijk benieuwd naar jouw persoonlijke opinie. Welke science-fiction-verhalen, in welke vorm dan ook, spreken jou het meest aan... en welke denk je dat het bij het juiste eind zouden kunnen hebben? En als ik daar dan wat gedachtegangen aan toe mag voegen... welke verhalen verwacht je dat in de toekomst reële scenario's zouden kunnen zijn? Ik moet zeggen dat ik als kind niet veel las. Ik ben veel te wispelturig en te snel afgeleid. En fictie interesseert mij dan ook maar matig. What does he live on then? We hebben hier in huis al meer dan 10 jaar geen televisie. Everything is going to be all right. Toen ik nog bij mijn ouders in Groningen woonde, keken we wel samen naar die A-team en Code & B. Wat doen wij daaraan, meneer Jacobs? Verrijken het gazon met neutronenkorrels. En de aarde rondom aanvullen en stipuleren met bavianenpigment. Kom op, Vanessa, laat je handen zwapperen. Er is één serie die mij al bijna 50 jaar weet te boeien. En dat is Doctor Who. Zo'n beetje de eerste serie die ik überhaupt bekeek was Doctor Who. Toen met Tom Baker als de dokter. Dit is echter niet een serie die een plausibele toekomst voorschotelt... om bij Lens vraag te blijven. Suske en Wiske en de Wolkeneters was mijn favoriete verhaal uit die serie... en ik heb die strip denk ik wel 300 keer gelezen. Daarin strijden twee megalomane idiote uitvinders om de macht... en dat is in retrospect wel erg voorspellend geweest. Want in 2021 zien we dat commerciële spelers als Jeff Bezos en Elon Musk... aardig wat invloed uitoefenen op de voortgang van de ruimtevaart. Ook de robots uit Susk en Wisk en de wolkeneters spelen een rol in die strijd, want artificiële intelligentie en robotica zijn niet meer weg te denken uit onze toekomst. Ik maakte met Kelly Klingenberg, u weet wel... Daar moet ik ook gaan nadenken wat ik nog meer kan verzinnen. Een interessante podcast over de robot op de werkvloer voor de TU Delft. De podcast heet Carrièreadvies voor Robots en u vindt deze in uw favoriete podcast-app. Ik denk dat we nog maar aan het begin staan van de robotrevolutie en dat er nog toepassingen komen die we niet zagen aankomen. Er verscheen eerder dit jaar een interessant, maar ook alarmerend rapport met de titel The Age of Surveillance op de website Politico. Ik zet wel een linkje in de show notes. Okay. Hierin lezen we dat zowel misdaadbestrijding als misdaad enorm profiteren van de voortgang die geboekt wordt op het gebied van de artificiële intelligentie. Voor misdaadbestrijding komt het punt akelig dichtbij dat het ethische dilemma van ingrijpen verlegd wordt naar machines en weggehaald wordt bij de mens. In 2016 werd een verdachte gedood door een robot in Dallas. Hoe grimmig ook, ik denk dat het niet te vermijden valt dat AI wordt ingezet voor dit soort zaken. Een meer goedaardig gebruik van technologie las ik ooit in de fantastische SF-roman The Diamond Age van Neal Stephenson. Deze auteur schreef meer boeken die raken aan een toekomst die nu in onze tijd gestalte begint te krijgen, zoals Snow Crash en Cryptonomicon. Snow Crash gaat over een virtuele werkelijkheid. Als u ooit in Second Life of Alt Space 3D verzeild bent geraakt... A reddening of the eyes, lowered body temperature. Dat is nog niks in vergelijking met wat er komen gaat. Snow Crash beschrijft een beetje wat Mark Zuckerberg voor ogen heeft met Meta. Beyond the limits of distance in physics... and towards a future where everyone can be present with each other... create new opportunities and experience new things. Maar hoe dat ook zij, de Diamond Age sprak mij meer aan... Dat science-fictionboek beschrijft wat ons te wachten staat als robots een heleboel werk overnemen. Een nieuwe aristocratie van luie en zich vervelende mensen. Lichamelijke modificaties uit pure verveling of om iets van identiteit terug te eisen. Iets wat we in de huidige samenleving ook meer zien dan toen ik 12 was. Ik weet nog dat er een jongen met een oorbel was in Groningen. Iedereen op onze basisschool wist zijn naam en dat was iemand om te vermijden. En dan als laatste is er een boek wat buitengewoon voorspellend bleek te zijn... en wat ik meerdere malen in de Nederlandse vertaling van de Openbare Bibliotheek heb gehaald. De oorspronkelijke titel is The World Inside en het boek is van auteur Robert Silverberg. Maar ik las het als Binnenwereld. Silverberg schreef het al in 1971... Het verhaal speelt in het jaar 2381, waarin er meer dan 75 miljard mensen op aarde leven. Om deze wildgroei aan mensen te accommoderen... woont bijna iedereen haar of zijn hele leven in gigantische torenflats, stadsmons genoemd. In zo'n torenflat vindt alles plaats en hele generaties mensen komen nooit meer buiten. Voortplanting wordt aangemoedigd en mensen krijgen al op zeer jonge leeftijd heel veel kinderen... Geheel in de stijl van 1971 draait het boek ook rond het thema vrije seks... waarin vreemdgaan meer regel dan uitzondering is. Waar de schoen wringt wordt al duidelijk met twee spreuken aan het begin van het boek. Cicero zegt... Wij werden geboren om ons met onze medemensen te verenigen... en deel te nemen aan de gemeenschap van het menselijke ras. Maar Rousseau zegt... Van alle dieren zijn mensen het minst geschikt om in een kudde te leven. Als zij als schapen bij elkaar gedreven worden... zouden zij in korte tijd ten onder gaan. De adem van een mens is fataal voor zijn medemens. Dat laatste is in deze COVID-19-tijd misschien wel erg waar geworden. Maar The World Inside beschrijft ook dingen als DJ'en met elektronische muziek... visuals en designer drugs. Torenflats worden ook in onze tijd overwogen voor het verbouwen van groenten... En wie weet komt er wel echt een tijd waarin steden verticaal worden. Ik zal een klein stukje voorlezen uit de Nederlandse vertaling. Michael vindt een terminal in de gang en maakt zich bekend. Michael Stadler, 70411. Een uitreispas alstublieft. Natuurlijk, meneer, alstublieft. Uit de gleuf komt een glanzende blauwe band die hij om zijn pols moet doen. Hij laat hem over zijn hand glijden. Neemt de snellift naar beneden. Stapt uit op de 580ste zonder speciale reden. Boston. Och, hij moet toch nog wat tijd zoek brengen. Als een bezoeker van Venus zwerft hij door de hal. Af en toe komt hij een slaperige nachtwandelaar tegen die op weg is naar huis. Hij doet een paar deuren open. Daar heeft hij uiteindelijk recht toe. Kijkt naar de mensen daarbinnen. Sommigen zijn wakker, de meeste niet. Een meisje nodigt hem uit haar platform te delen. Hallo. Hij schudt het hoofd. Ik ben op doortocht, zegt hij, en gaat naar de snellift. Omlaag naar 375, San Francisco. Hier wonen de artiesten. Hij kan muziek horen. Michael heeft de bewoners van San Francisco altijd benijd. Die hebben een doel in hun leven. Ze hebben hun kunst. Ook hier doet hij deuren open. Kom, wil hij zo graag zeggen. Ik heb een uitreispas. Ik ga naar buiten. Kom met me mee, jullie allemaal. Beeldhouwers, dichters, muzici, toneelspelers. Maar hij weet niet zeker of er op zijn pas wel meer dan één persoon uit het gebouw mag. En hij zegt niks. In plaats daarvan gaat hij verder omlaag. Birmingham, Pittsburgh. Waar Jason zwoegt om het verleden te redden waarvoor geen redding meer mogelijk is. Tokio, Praag, Warschau, Reykjavik. Het hele enorme gebouw rust nu op zijn schouders. 1000 verdiepingen, 885.000 mensen. Er worden een dozijn kleintjes geboren terwijl hij hier staat. Er worden er nog eens 12 verwekt. Misschien sterft er nu iemand en één man ontsnapt. Zal hij de computer goedendag zeggen? Zijn buizen en draden zijn met vloeistof gevulde ingewanden, zijn tonnenwegend skelet. Een miljoen ogen overal in de stad. Ogen die hem gadeslaan, maar het is goed, hij heeft een pas. Eerste verdieping, allemaal uitstappen. Dit is zo gemakkelijk. Maar waar is de uitgang? Dit? Alleen maar zo'n klein luik? Maar hij verwachtte een grote hal. Onyx vloeren, albasten pilaren. Helder schijnende lampen, gepoetst koper. Een glimmende glazen draaideur. Natuurlijk wordt deze uitgang nooit door belangrijke personen gebruikt. Hoge functionarissen reizen per snelboot. Die komen en gaan op het landingsplatform op de 1000ste verdieping. En de lopende banden waarmee de voedselproducten van de communes worden aangevoerd, komen diep ondergronds de stadsmond binnen. Misschien gaan er wel jaren voorbij tussen de momenten waarop een reiziger deze uitgang gebruikt. Maar hij doet het nu. Hoe zal hij dat aanpakken? Hij houdt zijn uitreispas omhoog in de hoop dat er camera's in de buurt zijn. Ja, een rode lamp gloeit aan boven het luik. En het gaat open. Hij loopt naar voren en merkt dat hij in een lange, koude tunnel komt die schaars is verlicht. Het luik sluit zich achter hem. Ja, och, dat zal wel zijn om een besmetting door de buitenlucht tegen te gaan, veronderstelt hij. Hij wacht en dan gaat een tweede deur voor hem open. Hij kraakt een beetje. Michael ziet niets erachter, alleen duisternis. Maar hij gaat er doorheen en voelt treden. 7 of 8 die hij afloopt. Onverwacht is hij bij de laatste. Boem, en dan de grond. Vreemd, sponsachtig, vreemd meeverend. Aarde, modder, vuil, hij is buiten. En dan is het nu tijd om 2 winnaars te selecteren uit de 270 inzendingen. 2 mensen die een gesigneerd exemplaar ontvangen van het boek De Olifant in het Universum van schrijver Govert Schilling. Een Python-script vraagt 2 getallen tussen 0 en 269 inclusief op via de quantum random nummergenerator van de ANU of Australian National University. Ik gun u allen dit boek, maar de 2 exemplaren gaan naar René Meerman en Wouter Kalden. Gefeliciteerd. Ik zal jullie per mail vragen naar het adres waar het boek naartoe gestuurd kan worden. En verder iedereen bedankt voor de belangstelling en ik zal spoedig weer een ander boek verloten. Ik heb het trouwens al klaar liggen, maar dat is voor een volgende keer. De nieuwe aflevering van Zimmerman in Space. Wil je meer ruimteavontuur beleven? Dat kan op onze website nporadio1.nl of in je favoriete podcast-app.

De Royal Dublin Golf Club heeft daarvoor de statuten veranderd. Een andere golfclub in Dublin deed eerder dit jaar al iets soortgelijks. De Ierse Golfbond hoopt dat meer clubs hun best gaan doen om meisjes en vrouwen aan de sport te krijgen. Op dit moment zijn vrouwen op alle golfniveaus volgens de bond nog zwaar ondervertegenwoordigd. Het weer nog, vannacht zo goed als droog. Het kan licht vriezen en plaatselijk ook glad worden. Overdag eerst droog met wat zon, maar in de middag bewolkt en regen. In het oosten en Limburg kan natte sneeuw vallen. Het wordt 3 tot 7 graden. Zaterdag is het grotendeels bewolkt met in de loop van de dag opnieuw regen. En dan ongeveer 6 graden. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 3 december en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je hier meepraten via 0800 1121 of via de Radio 1-app. Straks, vanaf 5 uur, hebben we een arbeids- en covid-fysiotherapeut te gast. En een gewone fysiotherapeut. Dus heb je daar vragen voor, bewaar die. Of stel ze alvast via de app en dan ga ik ze straks vanaf 5 uur voor je stellen. Maar eerst nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Het is vandaag de Internationale Dag van Mensen met een Beperking. Deze dag is bedoeld om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden. En vandaag komt demissionair minister De Jonge met een uitgewerkt plan voor het boosterinitiatief. Ben benieuwd. Verder is het vandaag de laatste dag dat je kan stemmen voor de top 2000. Stemmen kan tot vanmiddag 4 uur via de site van NPO Radio 2. En om 16:30 wordt de top 10 bekendgemaakt. Straks dus hebben we 2 fysiotherapeuten te gast. Maar nu eerst moeten we apps verbieden die huisfeestjes organiseren. Ja, want nu de kroegen vroeg sluiten, zoeken jongeren en anderen natuurlijk een manier om te kunnen feesten. Huisfeestjes zijn een populair alternatief. Met de app Amigos kun je mensen vinden die in zijn voor een feestje. Hun slogan, dus die van de app, is It's time to fully enjoy life again. Dit is precies hoe het werkt. Hoe werkt de app Amigos? Eigenlijk heel simpel. Je downloadt de app. En op een gegeven moment als je de app hebt, maak je een profiel aan. En live in de kaart zie je eigenlijk alle gezelligheid. Dus je ziet de poppetjes, dat zijn allemaal Amigos. En je ziet ook locatie binnen. En dit zijn de activiteiten die Amigos georganiseerd hebben. Ja, en wij zorgen vanuit Amigos dus voor dat al deze mensen die in zijn voor gezelligheid, dat wij die koppelen aan elkaar. En die kunnen elkaar dan ook spontaan joinen bij activiteiten. Ja, joinen bij activiteiten en als je in bent voor een feestje kun je dus gevonden worden. Maar is het wel verstandig om naar zo'n huisfeestje te gaan? Onze redactie ging de straat op en vroeg of mensen de apps... apps als Amigo als onverantwoordelijk vinden. Maar eerst nog even iets anders, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Zo'n app als Amigos met huisfeestjes voor honderden jongeren klinkt natuurlijk als de grootste nachtmerrie van Hugo de Jonge. Sharon Karsten is community manager van de app en vertelt aan Radio 1 hoe ze hier bij Amigos over denken. Ja, we hebben ook de app eigenlijk niet voor Hugo gemaakt. Laten we het daarbij houden. Eigenlijk gaan wij terug naar de basis. Amigos is wel echt een platform dat Amigos spontaan elkaar kunnen ontmoeten. En juist door corona komen we er heel erg achter.